до твого серця і усього іншого. Вітка попливла. Коньяк був уже явно зайвий. За вікном прошелестіла і тихо зупинилася машина. Вікторія визирнула на подвір'я. «О, це по нас. Поїдемо на природу. Чудово проведемо час». «Не вигадуй, Віто. Я не поїду. Наталочку потрібно з садочка забирати». «Пошкодуєш. Таке товариство. Такі потрібні люди. Одразу забудеш про всі свої проблеми. І тобою дуже цікавляться». Машина за вікном нетерпляче гула. Вікторія одягнулась, зібрала залишки гастрономічних розкошів до пакунка і побігла до Чорної Волги. Софія прибрала зі столу, відклавши кілька канапок, що залишилися, для донечки, яка полюбляла ковбаску. Свято перестало бути святом. Було шкода себе. Але зовсім не шкода, що не поїхала з Вікторією. Присіла до столу, спіймала себе на тому, що сидить якось по-бабському, підперши голову рукою. А що, не баба? Баба проста, звичайнісінька. Куди вони поділися, оті рожеві дівочі мрії про життя в любові і радості з коханим чоловіком? Здиміли собі димом. А що сталося? Що змінилося? Вона сама? Зовні ніби ні. Всередині? Напевне. Її постійне прагнення залагодити у себе сварки зіграло злий жарт. Ігор почувався у повній безпеці і владен був над собою і над нею. Та й нехай би собі владарював, але ж мудро. Софія зауважила, що вже не радіє навіть тоді, коли чоловік увечері вдома і лагідний з нею. Тепер вона бачила щонайменші його вади, на які ще недавно закривала закохані очі. Втратив владу над нею і його чарівний голос. Чари не діяли. Термін придатності закінчився або що. Виходу не було. Про розлучення вона ніколи не думала. Позбавити дитину батька через свою власну неспроможність налагодити нормальні стосунки в родині? Ні, ніколи. Доведеться тепер жити отак. Ніяк. Розділ 10. Арсен Арсенович Корнацький стояв біля вікна свого кабінету. Стояв, ніби дихаючи свіжим повітрям і набираючись снаги на другу половину робочого дня. Стояв, ніби милуючись краєвидом. Стояв, широко розгорнувши потужні плечі, облиті тонкою тканиною дорогого костюма, що, немов за командою струнко, облягав його кремезну постать. Стояв, коротко кидаючи чіткі, влучні настанови двом інструкторам, що сиділи в його кабінеті, готуючи матеріали до конференції, яка мала відбутися наступного тижня. Нікому в світі за жодні скарби чи навіть під тортурами не признався б він, чого стоїть щодня в отому вікні, розіп'ятий на хресті рами. Він – могутній чоловік. Він – друга людина в районі, без п'яти хвилин перша, бо перший доживав на своїй посаді Останні місяці до пенсії –